أعوذ بالله من بسم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل دمكي سورة دي ترتیب په اعتبار سره ولسم صورت ده پس د سورۃ النحل نه او نزول په اعتبار سره 50م صورت ده پس د سورۃ القصص نه نازل شوی ده. کلمات په دې سورۃ کې هغه 533 کلمات دي 533 او حروف په دې سورۃ کې 3,000 3460 حروف دي. دې صورت د مخکې صورت سره ربط او تړون داسې دی چې صورت نحل کې بیان د نزول العذاب اتا امر الله فلا تستعجلوه. دې سورې بنی اسرائیل کې با سلور اسباب بیانې د پاره د نازلې د عذاب. یا ابتداء د سوره نحل چې او په توحید باندې وا سبحانه و تعالی عما یشرکون. دانګي ابتداء د سوره بن اسرائیل هم په توحید سره ده سبحان الذي اسرا بعبده. یا د سوره نحل په اخر کې ویل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. سورہ بن اسرائیل یو کم سلو احتم آیت کی با دے حکمت تشریح و کئی تفصیل. یا سلورم ربط چلے آ سورہ نحل کی ترغیب ورکاو حجرت طرف تا چکلت اللہ دا دن دا پارا ملک پر خودل تا ضرورت راشین ملک پر دا ترغیب و حجرت تا. نو دے سورہ بن اسرائیل کی با ذکر کئی حجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربط اسمی آمخ کی سرزا سے دیں چمخ کیویل الحمنا سبل الخیر مثل ما اوحیت الى النحل. یا اللہ منتا الخیر آن لار راوکے لگسن اشتا خودری دی نحل مچیتا. وحدنا بی کتابکا کما حدیت بی کتابکا بنی اسرائیل. امنګ د بخپل کتاب سره هدایت وکې لکه سره چې تا هدایت کړې د بخپل کتاب سره بنی اسرائیل ته. داور صورت چې دا ذکر کول د اسباب اربعو دي د عذاب سلور اسباب به ذکر کړي. اول پای کې انکار د توحید نه د سبب د عذاب ده. الله د یوای نه انکار کول او د الله سره شریکان جوړول د سبب د عذاب دی. او به اثبات د توحید به کوي په سلور طریقو سره صورت کې. اول دا چې رد به کوي اقسامو د شریک باندې او مشرکانو باندې دیار لس کړه تا. دویمه طریقه و دایې چې اسماء الحسنا د الله په ذکر کوي عام تقریبا ديار لستی به حسب تکرار. دریمه طریقه چې دلایل عقلیه او ذکر د معجزاتو. دلایل عقلیه به ذکر کوي صورت کې او معجزات به ذکر کوي. او سلورم آل ذکر د داویر توحید د صورت کې تقریبا شپږ کړه ده. بیا اول سبب د پاجې ا نمونه بن اسرائیل دی چګور او انکار کړو پای باندې عذابونه راغلي دي. دیم سبب د عذاب په ذکر کې چې انکار کول د معجزاتونو دا سبب دی د پاره د نزول العذاب. الله پیغمبر ته معجزه ورکي او خلق دا یې نه انکار وکي عذاب به فرازي. دا د پاره مثال ذکر کوي مثال په تور ذکر کوي حالت د سمودیانو او واقعات آدم علیه السلام او د ابلیس. دریم سبب چې اخراج الرسل سبب لنزول العذاب. انبیاء دی حق پرست دی آده خلو علاقون ایستل ای پا هجرت باندی مجبور کول دا سبب دیر پاردن ازیل دلو دا عذاب. و دا اید پارا و مثال دیکر کئی هجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلورم سبب دا عذاب چه استحضاب الرسول. پیغمبران دی نیکان دی پای پر ٹوکی و مسخری شروع شی مد اللہ عذاب برازی. مداور صورت چرا آغا ذکر اسباب ارباو دا عذاب دے سلور اسباب دیو انکار دا توحید نو شرک کول پا اللہ باندے. دیم انکار دا معجزونا. دریم اخراج الرسول پیغمبران استل. او سلورم استحضاب الرسول پای پوری ٹوکی کول دا ټول اسباب دی عذاب دا پارا. سورت چلے تقسیم دے سلور حصو تا خلاصی اعتبار سرا. اول حصہ پائے کہ ابتدانا اتپن دوستم آیت پوری دا اول پائے کہ ذکر دا داویر توحید دے لفظ دا سبحان سرا او بے اثبات د دې دعوی وکي په معجزې د اسراء سره او آیات کې اسراء بعبد ليلا من المسجد الحرام. د دېم بدلیل عقلي د نقلي د موسی عليه السلام ذکر کې د بیمات کې واعطینا موسی الكتاب. بیا ترغیب ورکړي توحید طرف ته. دریم آیات کی ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. بیا نمونه د عذاب ذکر کئ سلورم ناتم آیات پورې. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. بیا معجزه ذکر کئ د قران نعم اول سماعات کی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. بیا بس زجر او زور نه بورکی په طلب د شر باندې چې دی عذاب غاړي جلته سره یو ل سماعات دی با ذکر کئ. ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير وكان الانسان عجولا. بیا دولسم آیات کی دلیل عقلی. وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النهار مبصرا. بیا دو آیاتونو کی تخفیف اخروی ذکر کئی دیا لسم اصول لسم آیات کی. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا. دیو حکمت ذکر کید ارسال الرسل کلا رسولان ولی رالی پنزل سمات کہ وما کلنا معذبین حتی نبعث رسولا. انزل سماعات بے بے تخویف دنیاوی شپارا سماعات کے او دعائی نمونبا ذکر کئی واللہ سماعات کے وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وبيا التخفيف أخروي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها أتل السماوات بے بشارت او زیر ورکی مومنان تدری آیتون کی نلسم ندو اشتم آیت پوری من اراد الاخرت و سعالها سعیها بے بدا عذاب دا فکولو دا پارت دری امور ذکر کئی چی پای سر دا اللہ عذاب دا فکی اول دا ہے چی اشترک نزان بچکول دا با ذکر کئی دو آیتون کی دو اشتم آیت کے دو اشتم آیت کے لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما دم پاګه احسان کول احسان وکې د دې اجتماع نو قضا ربك لا تعبدوا الا اياه او دا درشم آیات پوری وای دم پاګه چې یاد لو انصاف کول انصاف وکې عادل وکې او داوی ګرګی یو در شمات بیا به زجر ور کوي پاو شرک بالملائکه باندې چې مشرکان آی ملائک د الله تعالی سره شریکان جوړي سلوې احتمات کیا پاس واکم ربکم بالبنین وتغذ من الملائکه ناسا انکم لتقولون قولا عظیما سلوې احتمات بیا دریم ذکر کوي چې آی نفرت کوي د قران نه بیا مسلې توحید نه ورته شرک به کوي درې سلو احتم آیات یو سلو سلو احتم آیات کې سبحان هو تعالی ما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات والسبع والارض من فيهن بیا بل زجر کوي چینکار کئی در رسول نو سلو احتمالات کی نحنو آلم بما یستمعون بی یستمعون ایلیک ویسم نجوا انظر کیف ضربو لکل امثال بے سلورم چے سلورم زجر پا انکار د باس بانی یو کم پنز استمعات کی وقالو ایدہ کلنا ازواما ورفاتنا انا لمبوسون خلقا جدیدا او دو فنزوستن پوری بیا با دو آیاتونو کی ترغیب ورکی توحید طرف تدریس لو احتم او سلو دری فنزوستم دو فنزوستم او دری فنزوستم آیات یوم ادعوکم و تستجیبون بحمده او بیا پینز فنزوستم آیات کی دلیل عقلی و ربکا آلم بمن فی السماوات والارض او بیا آخر پوری با بیا تردید دا شرک کئی سبحان الذي اسرا بعبده پاکی دا الله ذات در جبوی تو بند خپل ليلا من المسجد الحرام د شپې د مسجد الحرام نه الى المسجد الاقصى مسجد الاقصى تا چه برکتا چلے دے مو چاپی ردائینا دا دیر پارانا چه وکی اومد تا دا درائل دا قدرت زمنا من آیتنا من من عجائب قدرتنا دا خپل قدرت عجائب توکیو انہو هو السمیع البصیر یقین دا اللہ چه سوریو حر سوینی دی آیت کی اشارت ها واقعی دی اسرات ها او دا معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آبانی اللہ تعالی پیوش پکی سیر کلیو دو مسجد حرام نے بولے بیت المقدس تو بی برا اسمانون تا او بید آیت تیرے دل شو مختلف خلق باننے او دا دو مرحلی دی یو چلے آد ازمکی سفر دے مسجد حرام نوالا تر مسجد اقصا پوری دیتا اسراء ویلے کی گی اسراء چی دا ویلے کی پا لغت کی تشپی بوتلو تا او بیت بینگ سفر چی آدم مسجد اقصانا آدے بر آسمان نو پر جنتو نو پوری دیتا بی میراج ویلے کی میراج زکا برخی جولو تویلے شی نو دا دو سفر شوی یو سفر د نبی صلی الله علیه وسلم چې یاد مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې چې د شپې نبی صلی الله علیه وسلم بو تل شو او د طریقې د معجزې سره د ته اسراء ویل کی د دې تذکرہ دل ترازی بیا چې کله مسجد اقصا کې امامت وکام بیا ودا بیا د از نروان له شه د بر اسمانو د خجولې شو د وایت به معراج ویل کی دائی تفصیل رسط سورہ نجم کی رازی محدثین دا دوڑا الفاظ اسراء و معراج دا دوڑا دیو بل پزیوان استعمالی نکل دی پورا واقعی تا واقعی دا اسراء ویلے کی و کل دی تا واقعی و واقعی دا معراج ویلے کی دا واقعی جدا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تواتر سر ثابت دا تقریبا سلور سلویک صحابو نو دا حدیث د معراج نقل لے کہ پای کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې دا د مسجد حرام نه بوتلې شوې د مسجد اقصا ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم یې مال را یو براق را واستلې شو حدیث کی تفصیل لازم یا براق جون دا بتن ابیز یوسفین زناور افوق الحمار و دون البغل چا د خر نه لګ اوچت او د خچر نه لګ وړو کې دا چې یو براق ځناور مال راوستلې شو دا مزل او رفتار چې دا ډېر زیات و پای باندې نبی صلی الله علیه وسلم کېنولې شو نو مسجد اقصا ته وتلې شو او بیا په مسجد اقصا کې د ټولو انبیاو لپاره امامت کړی ټول انبیاء چې څومره دي دا ټول امامت نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی دا جودا دا ارواح متشکل کلی شو دا نه چې انبیاء د قبرونو نه راوتی وو دا ارواح چې عام متشکل کلی شو په شکل دای باندې وای نه نبی صلی الله علیه وسلم امامت وکړو صرف پای کې عیسی علیہ السلام چې آج ژوندې دی په ژوند یې حقیقي سره نو دا شان شکل کې وو نور ټول دای ارواح که حدیث کې راځي طبرانی کی روایت راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مصلت لی النبیون فصلیت بهم مصلت لی النبیون فصلیت بهم ما ته متشکل کله شو دا ټول انبیاء نو ما مو زکدای د پارا امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دای د پارا کړي دا محدثین دیوانه تصریح کړي دا لکه مرقات کی ملال قاری رحمت اللہ علیہ تقریبا سلور زیدا لیکلی دی ولسم جلد کې دو اجتماع صفحان دیلی کیوئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دای ارواح دا ممثل پلیشیو یو لسم جل کی دو اجتماع صفحان دی بیا یو سل و اجتماع صفحان یو سل دری سل و اجتماع یو سل پینز سل و اجتماع صفحان دی دارنگی فتح الملحم اول جل کی دری سو پینز لسم صفحان دی تصریح کری پدی چې دا ارواح دای دا ممثل کلی شو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیل امامت کرے دے پا مسجد اقصا کی چی کرے امامت اکلے شو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل علیہ السلام دا طرف ندف یا لی دا پیش لے شوی پا یو پہلے کی جرین و پای کی شراب راتو پا دویم کی شودو دوڑا تدا سی پیش تی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما آر آواز تا جبکم کی شودو ایو چی تا اختیار د صحیح فطرت دیو کو دان رسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا برخی جولے شوئے دے اسمان انتو پائے گی دا انبیاء سر ملاقات شوئے دے انبیاء سر ملاقات نو پائے گی عیسیٰ علیہ السلام چی دا خپل اصلی شکل بانے وند نور و ارواحو دا ہر اسمان کیو نبیو باول اسمان کی ملاقات شوئے دا آدم علیہ السلام سر آدم علیہ السلام سر ملاقات شوئے دیو پدویم اسمان کی ملاقات شو د عیسی علیہ السلام سره دریم اسمان کی ملاقات شو د یوسف علیہ السلام سره سلورم اسمان کی ملاقات شو د ادریس علیہ السلام سره، او پنځم اسمان کی دای ملاقات شو د هارون علیہ السلام سره، شپږم کی موسی علیہ السلام سره، اووم کی ابراهیم علیہ السلام سره، دیو انبیاء سره ملاقات شو. هر یو او نبی صلی الله علیه وسلم ته بخیر را لای ویلو سلیم شي ورته ویلو الہام الباری کے دا د بخاری شرح د قای شمس الدین رحمت اللہ علیہ ورا شان شرح د ښه شرح ده یو جل کی ده پای کی وی وی دا یو یو چې دا یاد نه پاتې کی چې کم نبی سره ملاقات شو کم یو سره وی دای خلاصې ذکر کړي په دو ټو کې و اعیاهما نو الف کی اشاره د آدم علیہ السلام ته، عین کی اشاره د عیسی علیہ السلام ته، یا کی اشاره د یوسف علیہ السلام ته، بیا ای بس بیا الف د اعیا، بیا الف کی اشاره د ادریس علیہ السلام ته، بیا ای بس هاد نو ای کارون علیہ السلام ته، بیا ای کی بس میم د نو پای کی موسی علیہ السلام ته، ای بس بیا الف د نو پای کی اشاره د ابراهیم علیہ السلام ته، اعیا هما. دا سفر په نبی صلی الله علیه وسلم باندې شوی دی، پای کی په جنت باندې تیرې دل او جهنميان لیدل، دا ټول شوی دی، دا ټول سفر دا په یو شپه کې شوی دی، او دا معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم، او دا روایت د معراج د تقریبا سلور سلویخ دو صحابه نه نقل نه، دا حدیث شوی حدیث متواتر دی، دا رنگی پای باندې به اجماع د امت د چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا سیر کړی شوی و، دا مزل به شوی دی. د دې وجه امام نے کثیر حکم لګی په اچا باندې چې سو انکار کوي د واقعې د معراج نه، او دا یا ملحد دی یا زندیق دی، دا شان حکم اعلی ګورې چې څوک د دې نه انکار کوي نو دا سړی بی دین دی، ا سړی مسلمان نشي پاتې کېدلی چې دومره قطعی روایتونه انکار کوي، ځکه سلور سلوی صرف صحابه لري دی کې دای نه دا روایت نقل شوی دی، نای واقعې ته الله اشاره کوي. سبحان الذي اسرا بعبده، پاکی دا الله ذات لرا چې بوی د بنده خپل لرا. الله په مقام د تعظیم او عزت کې اپ صفت د عبدیت ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه پاره. دغه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آیت باندې لیکو اکارت العبدیت من اعظم المراتب للعباد، عبدیت جره دا پاتول مراتب کی اوچا ته مرتبه د بندگانو لپاره. دغه نه په مقام د مدح کی صفت د عبدیت ذکر کین، وی وی ولو کان وصف الاشرف منه لذكره الله، کر دی عبدیت د وصف نه اوچا دی او بل وصف ان الله د آیت تذکرہ کرے او وصف ذکر شوی ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بويت نشبي بند خپلرا المسجد الحرام نا مسجد الاقصى ايتا اثار ذکر کی دا ابد مسجد یزار من اهل مکہ، دا لری جمعہ دے چرای زیارت کولے شید اهل مکہ دے طرف نا، او د مکہ او د دی فمنس کی مسیرۃ الشهر اند یوم مشت پاسیدہ دا یو مشت مصافت دیو کی دیو نو دا اقصا ویلے کی لنوریہ من آیاتنا، دا دیر پارا چوکے و مندتا دا جائب دا قدرت زمون، آیاتنا نمراج اے عجائب قدرتنا و اخبار الانبیاء واحدا واحدا، دا خبال قدرت عجائب ورتاو کیو او واقعات دا انبیاء و حالات ورتاو کیو، دارنگی پاوانی سید جلنت و دور پاوانیوکو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ، یقیناً دا اللہ تعالی جے ارسا و ریو ارسوینی پارس بانی خبردار دیں، وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، دیاد کی دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام نا، او ورکلهم موسی علیہ السلام ته کتاب، او ګرځولهم غای دره هدایت د پاره د بنی اسرائیل، موسی علیہ السلام د الله کتاب ورکله وا کتاب چې واده هدایت نړک بنی اسرائیل ته الله هدایت کړو، او باقی دامو چې الله تتخیزو من دونی وکیلا دا چی منی سیتا سو ما سوا زمان زیموار اللہ نا سوا با زیمواران نیسی چاہی تا حاجت رواورتوی مشکل کشاورتوی ذریت من حملنا مانو دی آیت کی ترغیب دے توحید طرف تا ذریت من یا ذریت من حملنا مانو اے اولاد دا چا چا من پر تکلیو سرد نوح علیہ السلام نا ام سوار اکلیو کشتای کیا بیم دا عذاب اور کی دل نبچ کری دا اے اولاد اِلَّهُ کانا عَبْدًا شَكُورًا یقیناً او دا نوح علیہ السلام بند شکر گزار نجکل استاسو نکر نوح علیہ السلام شکر گزار فاقتدو بجدکم تاسو بی اقتداؤ کے دا غفل نکر پوری وشکر و تاسو شکر واسے سر استاسو نکر چی دے آج شکر گزار دے نو نکر شکر گزار دے نو اقتداؤ کا تابداریو کر دا غفل نکر آدم علیہ السلام شکر واسا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین دیدن اتم آیات پر ذکر دن منی دا عذاب دے چو گورا چار توحید نے انکار کرے دے توحید نے من لے نو پائے ونے اللہ عذاب نرا اس تیری وقضینا الی بنی اسرائیل او پیسرا او رولی وام بنی اسرائیل تا کتاب کی لَتُمْ سِتُنَّا بِلَاوْ دَي چِخَاوَ خَابَ سَعَدْ بَقْوِي بَزْمَا كِي مَرَّتَيْنِ دُوَكَرَتَا بَزْمَا كِي وَبَسَعَدْ گَئِ دُوَزَلَا یو بَسَعَدْ چِدِ آمُخَالَفَتْ دَشْرِيَتْ دَمُسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَنِ لَتُمْ سِتُنَّا بِالْأَرْضِ مَنَا بِمُخَالَفَتِ شَرِيَتَيْنِ دَائِ دو شریعتن مخالفت بکوئی یو شریعت جو آدم موسیٰ علیہ السلام و دویم دا عیسیٰ علیہ السلام تاین بتاس خلاف کوئی شریعت دا موسیٰ علیہ السلام کی توحید و شریعت دا عیسیٰ علیہ السلام کی توحید از اللہ دا وحدانیت مسئلہ و تاس دیو دا کتاب کی لکلے شو چی دین بتاس خلاف کوئی لتم سید اللہ فلاو دے وَلَتَعْلُنَّا عُلُوًا كَبِيرًا او خام خالوی بکوئی لوی دیر زیادا لتو سیدنا فی الارض مراد آ حقوق اللہ کی بتاسو بسات گئی مانا تو شریعت نو خلاف کوئی شریعت دو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نا او لتا علن نا مراد چھے آوت علو بکوئی زان بوچت گرنی تاسو لوی بکوئی پا حقوق العباد کی ہم حقوق العباد کی تاری چپائی کی ہم ظلم نا کوئی نو فا اذا جاو عدو لاؤما وزکر چراشی انیٹا داوال پساد اول تلتاسو پسادو کو نبعثنا علیکم عباد اللنا اولی باس شدید راولی گلم بطالبانی بندگان زمونگا اللہ اماد بانی خفل بندگان راولی گلم دا سوکو دا قطاد رحمت اللہ علیہ جالو دا دا ملگری پی اللہ مسلط لہ اگر مکی بقرات دو سو اشپک سلو اکتم آیت گری جالو چکم قتل شو پلاس دا داود علیہ السلام مانے دا جالوتیانو دا مرگری پی اللہ مسلط نبعثنا علیکم عباد اللنا راولی کلم پتاز بانی ابنگان پل چیو خان لجنگ سخت سخت جنگ والو پجاسو خلال دیار نبس انو اطلاع منز دکلوتا خلال منو وسط دیار ادین تعبیر کرو دی دو سو اشپک سلو اکتم آیت دا بقر کی اخرج نامن دیا رہینا منگ لائج تریشی و زمان دا کورننا ودی ارولنا و تلو زلیل اکلل دی وکانا وادا مفولا وادا وادا پورک لیشوی وادا و پورک لیشوی شکل ناشکری اکلو پسادی اولی اکو اللہ پا دیبانی جالو تیانو دا مرگی مسلط دو بیا اللہ ما تاست پائی بنی غلب درک للا دم مردنا لکن کرتا علیہم وامددناکم بیاموالیم و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا بیارا و پسلم تولر غلب پائی بنی الله جالوت جو آپ لاس د داود علیہ السلام باندې قتل ک د تالوت په مشرک کې دی آج جنگ او شو الله به دی غالب کړ بنی اسرائیل وامددنا کوم بیا اموال او بنین او مدد کوم تاسو په مالون سره او په اولاد سره زیادون دی تاسو الله ول مالون زیاد دو زامن مول زیاد دو وجعلنا کوم اکثر نفی او غرزول ایم تاسو ډیر ډلی والا دلم ډیر شغل بل الله زرکلا رئل احسنتم احسنتم لانفسکم دلتا قلنا فیل دا مقدر دے قلنا لهم من اویل دیو تا ان احسنتم کتاسو کلک شوی بتوحید اللہ باننے احسنتم مانا دا اتاز اللہ بتوحید بان نکلک پادو شوی قائم پادو شوی دا احسنتم لانفسکم لپایدم دا خپل ذان لپار دا خپل ذان لپار دا زکار کوئی وَإِنْ أَسَاتُمْ وَكَتَعُوا بَدْكَارُ وَكُمَا تَوْحِيدَ اللَّهَ عَنَا وَغَرْزِنِي فَلَهَا مَنَا عَلَيْهَا نُدَعِي سَزَا چِدَا هَمْ بَدَئِ نَفَسْ بَانِ لَا يسوك توحيد اللہ ترى فريد دائن انکار اوكي نُدَعِي سَزَا هَمْ پَائِ بَنِي فَلَهَا مَنَا فَعَلَيْهَا وَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ دل د بیا فعل مقدر دی چې باسن علیکم عباد الله بقرینا راي بر باندې راولې ګل مقرر کلم پتا باندې راولې ګل پتا سو باندې خپل بندگان دیم ذل پساد او کو بیا د باندې الله بندگان مسلط اداه چې دی کړه د عیسی علی السلام د دین مخالفت شروع کړ پای کې ورانه شروع کړ الله په دی باندې بادشاہ مسلط دای ته به اوس تن تین بادشاہ بے وطوا قسطن تین بادشاہ دا مرگری پہ اللہ مسلط دلی بے ذری رکھ لے لیا سو جو حکم دیر پاچ وران کیا مخونستاسو مانا ظالمان چی دن تاسو وران کنو ظالمان دربان مقرر شو آز ظالمان دا سی او چیستاسو مخونے وران کنو یادار وجوہ نمراد جی ام خوریز دی چی ام خوریز خلق اللہ ویزہ تک کم نیزت والا خلق ولی ادخلو مسجد کم آدخلو او دیر پا چی داخل چی جماعت ترگ سنی داخلی چیو اول زل پار پساد اول جالو تیان سنگی داخل چیو نو دانگی دیم داخل چی ولی تب برو مالو تدبیر او دیر پا چی تسنس کی آچی دی کمالوی کلی پا تسنس گولو سرا ولی تبیرو او دیر پار چی تس نس کی ماہ آلو چی دی کملوی کری تدبیرن پا تس نس کولو سرا دیو دو دل پسادو کس دو شریعتن نے خلافو کن دا شریعت دا موسیٰ علیہ السلام نو دا شریعت دا عیسیٰ علیہ السلام نو یو دل پی اللہ جالوتیان مسلط دا دویم دل پی اللہ قسطن دین بادشاہ مسلط دی زلیل اکلل اصا ربکم ای ارحمکم امید ده چه رب تاسو رحمو کی بتاسو بانده و دا رحم بکره که ایمان این آمنتم می محمد دا شریعت دا موسیٰ علیہ السلام نتاسو خلاف کلے رے او بیام دا شریعت دا عیسیٰ علیہ السلام نتاسو خلاف کلے رے و تاسو بانده با رحم اللہ تعالی کئی خو کلا چه کلا تاسو ایمان روڑی پا محمد صلی اللہ علیہ السلام مانے ای رحمکم مانا این آمنتم می محمد وإن عدتم عدنا او تاسو راو گزه دې پساتن راو بغرزو من سزا تا تاسو بیا راو گزه دې موږ هم راو گزو او چې کله دې د دین د محمد صلی الله علیه وسلم کې اخوا دې خوا شروع کړل بیا عمر رضی الله عنه دې د جزیره العرب نه بالکل لا وشل اخرجهم من جزیره العرب وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او ګرځولې دې موږ جهنم د پار کافرانو جیل خانه جهنم چې د پار کافرانو چې جیل خانه پای وو سزا ملويږي حصيرن څه دراګي لرلو ان هاذا القران دا دونو کې ترغیب دې قران طرف ته معجزه د قران ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قران چې خودنا کوي یا طریقې دا جاد سیدا للتی معنا آی طریقې دا قوم چا سیدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او زیور کوي مؤمنانو آی کسانو ته چې عمل کړی نیک ان له اجرا کبیرا یقینا د دې په دې اجر دی لوی الله ول لوی اجر ور کوي وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعطنا لهم عذابا اليما دا د تخفیف ور کوي تخفیف اخروی وان الذين لا يؤمنون بالاخره او یقینا الاکسان چې ایمان لري په اخرت باندې آتنا لهم عذاب علیما تیار کلے دے ہون دا عید پر عذاب دردناک اللہ بھائی عذاب ورکی سخت و دردناک عذاب ویدو الانسان بشر دعا و بالخیر دیاد کے زجر ورکی پا طلب دا شر باننی چی طلب دا شر کے یا انسان ناشکر لے ویدو الانسان بشر دعا او غواړی دا انسان عذاب لرا اشر نو مراد عذاب دے دا سورہ انفال کی دیشوی دو دے شماعات کے چی دیو اللہم انکان حاضر والحق بام تر علینا حجارت من السمائے اوید دنا بی عذاب علیم ایک دا چر دا حقی نو امبای دا اسمان لکانی رو رے یا مون عذاب در دراک رو رے 32 نمبر آیت در سورہ انفال ويدعو الانسان بالشر غواړي انسان عذاب لرا دعا او بالخير په شان وغوښتلو د خیر لرا وكان الانسان عجولا او دې انسان چې ډېر جلدی کوونکې تلوار کوونکې تلوار کوي مانس محب الدنيا العاجله دنیا کې دای محبت سره جلاله لپاره وخت ډېر لګ دی آی دنیا سره د ډېر زیات محبت دی لکه دا سورې انبیاء کې وراشي وو درس مایات کې وجعلنا الليل والنهار آیتین دا د بیان د دلیل عقلی دی وجعلنا الليل والنهار وګرځول زموږ شپه او ورځ آیتین دونه کې د قدرت الله آیتین امام قرطبی رحمت اللہ علیہ علامتین علی وحدانیتنا علامتین علی وحدانیتنا دا شپاو رسی دا دو علامی دی زمان پو وحدانیت باننے دا اللہ پو وحدانیت باننے علامی نلویل بین وما حونا آیتا اللہ وجعلنا آیتا اللہ مبصرا پس کما کو تیارا کو منگ آوانا کدش پی آلاما دش پی شپا چی لپائی بانی کمی راشی کمی کی تردی چی ورز را ورسی و جعلنا تن لحار مبصرا و گرز ولی دا منگ آلاما دورزی رنا مبصرا تن پائی کی رناوی مقصد سر لطبتو فضلا دیر پاچ اولٹوی تاو فضل طرف طرف ستا سنا یاد علی تو تو فضل من ربکم دا دوڑو سر لگی فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا دا سر پار اللہ کے دیر پاچی فضل دا اللہ تلاو لٹوئی و دو رز فضل دا اللہ دا اچ اللہ و رز رناولا پیدا کرے دیر پاچ پائی کی حضور تجارتون پائی کی اوکے زان لپار حلال لسکونا کسبونا حلال روزی زان لطلب کے او د شپې فضل د الله چې دی ابل عبادت دی فضل د الله طلب کې الله له شپه تیارې والا ګرځولې دیر پاش پای کې عبادت وکې الله فضل طلب کې یا متعلق د شپې چې دی هغه پټ دی د ورځې ذکر کړی دی چې تب د فضل من ربکم او د ورځې د شپې دی کې څه فایده ده په سورې قصص کې راځي درې اویایم آیات کې چې دا شپه الله تعالی تیار ګرځولې دې لپاره چې پای کې تاسو آرام وکړئ دې لپاره چې پای کې تاسو آرام وکړئ دا آرام د پاره دریو یم آیات د سوره قصص ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه او د رحمت د الله تعالی نه د ام دي دګر ذولې دا زاور پار شپور ز دیر پاج آرام کې پای کې دیر پاج ولټ د فضل دارا شپال الله تعالی تا تیار ګرځولې تورتم وای تسکنو پی او رض الله تعالی رڼا ګرځول دې پال تب دو مېر فضلې چې پای کې فضل الله طلب کې روزي او رزقونو پای کې طلب کې ولتعلموا عدد السنين والحساب او دې لپاره چې تاسو په شی پاشمار د کلونو د حساب باندې وکل شیء فصل الله تفصيلا او هر یو شی وضاحت کړی دی دای پر وضاحت کل شیء ما مما تحتاجون الیه کم شي د تاسو احتیاج لري کم شي د تاسو محتاج وي نو دائم پرو ذات کړي لري وکل انسان الزمنا وتعاره بعنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقى منشورا یاد کی تخفیف اخروی او هر یو انسان الزم له توارهو لازم کرے دے محمل داغ پی عنقی بغاڑ دا کی توارهو قطاد رحمت اللہ علیہ فرمائی ویدہ توارهو نمراد چے عمل دا دے عبداللہ بن عباس سے ہوں مجاہد رحمت اللہ علیہ نمین کثیر دانا قل گلی یار یو انسان چے لازم کرے دے دا اثر دا عمل دم قال ا تفسیر زاد المسیر کی نقل کرے دے د امام مجاہد نہ ای سعادت او شقاوت دار یو انسان سم دا نیک بختی او دا بدبختی دا لازم کرے دا بدبخت دے او دا سڑے و نیک بخت دے ونخرج له یوم القیامت اور او بابا سودلانوں پر د قیامت باندې یو کتاب یلقاه منشورا چې مخامه بجدا سره غړی درې ورځ د قیامت به زر پاره د دا عملونو یو کتاب را ایستل شي بیا ورته عملو شي چې اقرا کتابک اولولا د خپل عمل نامې لرا خپل عمل نامه دی اولولا که څوک الفړه دی او که چا لیک پڑھنے والا دی څوک لستون کې ویو کنه هر یو چې اب خپل عمل نه خپل کتاب لستل شي هر یو کې بدای استعداد الله تعالی پیدا کی چې اب خپل عمل نه عمل ولي دا راځي سورې قیامت 16 سم آیات کې کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا کافی دې په نفس تا باندې نن ورځ پتا کافی دې نفس تا نن ورځ پتا باندې حساب کوونکې دا کافی دے چی ساغر سوچی من احتدا فا انما یحتدی لنفسی ومن ظل فا انما یزل علیا ولا تزر وازرت وزر اخرى دی آیت کی حکمت ذکر کئی دے ارسال الرسل اللہ رسولان دے دیر پر رالی جی خلق وزرون ختم شی اچا جی دا آیت قبل کو یقینا ہدایت قبل اولی د خپل ځان نه چاہے ہدایت قبل نو فائدہ د ہدایت د خپل ځان لا او من ذل لا سوچ گمراہ شو نو فین و ذل علیها یقینا سزا د گمراہی پاول نرا اته بد د گمراہی سزا به ورته ملاویږي ولا تزرو وازره وزر اخرى او نشی بار اولی یو بارون کے بار د بلچا دا سی نشی که ده چی یو کس را پاس یو دبل کس دو گناه پیٹه چریا چوت کی وما کلنا معذبین حتی نبعث رسولا او نیم عذاب ورکون کی تردی چراولی گونگا پیغمبر ما کلنا معذبین مانا پی دنیا پی شرک دا شرک کئی پا دنیا کی بیدینی کئی تر اغ پوری دت اللہ تلا عذاب نور کئی ترسو پوری چل اللہ تلا رسول نیرا لے گلے حاصل دار چې څو پورې دا خبر شوی نه دی دا کار د بی دیني نه ناجایز دی تر او پورې لازم نور کوي بیا کدا په لګلو د رسول سره او په واسطه د نائب د رسول سره لکه رسول ارسال نه کیږي لکه دی وکه نبی صلی الله علیه وسلم نه او بل رسول نشته بل رسول پیغمبر راتلو والا نشته لکه دا خبرداري چې دا بیا په واسطه د رسول سره لکه مخکې یا په واسطه د نائب د رسول سره لکه اوس دا معلومی دا عموم معلومی د سوره هود د یو سل ولسم آیات نه د سوره انعام یو سل یو دیر شم آیات نه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بیاات کی تخفیف دنیاوی دی او کله چې اراده وکړو د هلاک اور دی یو کلی دا هلاک دی اراده وکړو نو امرنا مترفيها امر وکړو هغه ټانو دای ته بتواعت سره امرنا مترفيها بتواعتی تفسیر مدارک کوي ایت امر وکړو د الله وحدانیت او د الله حکمونو منلو او په بزغو بیا نو بزایب اسکو بجورو کی پائے کې دای نه انکارو کی د الله طاعت نو د الله وحدانیت نه انکار شروع کی چې کله انکار شروع کی نو بحق علیه القول فدمرناها تدمیرا یا امرنا فمانا د کسرنا سره کسرنا عبد الله بن عباس او عبد الله بن مسعود نن نقل لې او کله چې اراده وکوم د هلاکولو دیو کړي را مرنا ما کسر نا مطربیا ډیر کوم پاګه مالداران بی دین دای مالداران دای بی دین چې پای کلی کې پای علاقه کې ډیر شي رجکل آی ډیر شي نو په پسکو بیا نه فرمانیو کې پای کې آی سرکشي شروع کې نو بحق علیه القول و پس ثابت جی پای بانی و اینا پس صلاکون ای لرا پالا کسرا و دمرنا تدمیر و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح مکی تخفیف دنیاوی و اذا آردنا ان نهلک دی آیت کی نمونا دا عذاب دنیاوی اگر سمرا پیڑی دیر شوی دی آئی بانی اللہ عذابون راوستی جکل آئی سرکشی کری دا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ أَصْمَرَ هَلَكَ مَنْ د پیړونا رستو د نوح عليه السلام نو کافی دی ربستا په ګناونو باندې ګانو خپل باندې خبردار لیدونګه الله یې نه مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا یاد کی تخفیف دنیا تخفیف اخروی دی زوج اراده لري د دنیا العاجل من الدنيا زوج اراده لري د دنیا په خپل عمل سره عجلنا له بها نور بكم دلا په دې دنیا کې هغه چې موږ غواړو لمن نريد چې چالو اراده لرو عمل کوي او په خپل عمل سره اراده د دنیا لري د دنیا مالونه د دنیا مزه تماشه د حاصل ولغواړي اب الله ورکو ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا بیا ګرځولې مونږ دل جهنم دنیا هو ورته ملاوي شي بیا ځې چې جهنم دې يصلاها داخلي وای دا مذموما چې دا به بد ویل شي مدحورا دا به رټل شي بد به ویل شي او رټل شي وي او عذاب د الله د داخلي جهنم ته ومن اراد الاخره وسعى سايا اسوج اراد لري د اخرت په عمل خپل سره اراد الاخره من بعمله عمل کوي نیک عمل کوي خدا مقصد دای چې الله خوشاله شي په اخرت کې ماده نعمتونه ملاوي شي وسعى سايا کوشش کوي درا مناسب کوشش دای سایه هنه مراد اسای مناسب مناسب صحیح معنا ما تغتزی حشریہ تفسیر اسرار المنیر کی ہوئی ناسی کوشش ہو لکی چی لکم شریعت تقاضا کئی وَهُوَ مُؤْمِنُونَ وَوِدِ مُؤْمِن وَأُولَائِكَ كَانَا سَعِيُمْ مَشْكُورَا پس دا کسان چی دے کوشش دائیں قبل کلے شوئے دائی دا کوشش اللہ تعالیٰ قبل کرے دے کلن نمدو هاولائی و هاولائی من اطوائی ربک هر یو سرا امدد گو هاولائی جدادی ما سوچ اراد لدی دو دنیا او اول دشارت من اراد مایک من کان ایرید العاجل سوچ اراد لدی دو دنیا اللہ ادائی سم امدد گو و هاولائی او دیو سرا هم من سوچ اراد لدی دا آخرت بخبر عمل سرا من اطواء ربك دادی دو ورد دربستانا وما کانا اطواء ربك محضورا او ندا ورد لدربستا من اکلیشه محضورا المنع ممنوعا تفسیر مدارک کیوئی انظر کیف بسلنا بعض والا بعض او گرسنگی خرال ورکره دیں من بعض دیو طاق بعض بانلے یو دب فلبان اللہ تعالیٰ و غروالے ورکرے وللآخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا ہر کلچے اللہ تعالیٰ پہ دنیا باندے زنو تو غروالے ورکرے یو لے دیر مال ورکرے یو بلے لگ ورکرے او تر جو سوال کے نو دنیا بنکے بلکہ آلے کے بھی سوال الاخرہ زال نبت آخرت سوال کے زکا آخرت چے دا دیر درجو آلا دے وللآخرت اکبر درجات او خام آخرت چه دا ډیر درجو والا دی او ډیر فضیلت والا دی دنیا چې د آخرت نه نشي لا تجعل مع الله الهلال اخر فتقود مذموما د دې نه درې امور ذکر کوي د فار د دب العذاب عذاب د فقیرونو د درې کارونو سره اول پای کی چې شرک من شرک بلوهیت نه الله سره بسوک شریک نه جوړه لا تجعل مع الله اله اخر مگر اد الله تعالی سره کا ساز بل لا تجعل مگر می مقرلوا اکلا کا ساز الله تعالی اند الله سره بل مقرلوا بتقوا مذموما مذورا مخذورا پس کی بنی تو بدویلے شوی مخزولن شرمولے شوی چکل دا اللہ تعالی سر نور شریکان جوڑے اللہ سر نور کارساز منی نو با شرمی کی زلیل بشی وقضا ربو کا تدویم امر دے دفار دتف والعذاب چے احسان کول دی وقضا ربو کا او فیصل کری دا ربستا اللہ تعبدو اللہ یاو دا چی بن لگی بنکے مرصیب داو اللہ دا کلح حکم کلے دے دا این تعبیر زکر بقضا سروکو دا منی دستا کرے دے چی بن لگی کوئی نصریب دیو اللہ وے کوئی و بالوالدین احسان اللہ دا مور پلار سر و احسان کوئی اور پلار چی دی ایسر و احسان کے درشن آیت سورہ بقرہ کی انترشوی دریاتی آئیم آیاتو اور سورہ نساء کی شپک درشم آیاتو واللہ تعالیٰ جو حق دو والدین دا ذکر کئی دخ پل حق سر دو وجنا یو دائی چی وجہ دارا کہ اللہ دائی دا حق ذکر کئی وبل والدین احسان سر یو ګور مول پلار ستا ډیر مو سنان نستا سره ډیر خدمتونه لګری دي او دای حق دانه چې د الله تعالی سره شریکان کا دای سره بد احسان معاملې کې عبادت چې دا حق د الله تعالی دی او خدمت احسان کول دا حق د مول پلار دی ذکر ذکر کوي دم د دیو نه شریکي حق دای ذکر کوي بندن کلا گناہو شی دا گناہ چی دا آنا فرمانی چی دا دائی اللہ تعالی بخشش کئی ماف کئی لگا سنی چی بندن یو خطا لغزش شی و مور پلار فورا ماف کئی مور پلار عزلت ندی شی بلکی بچہ ایک پلزوی آب ماف کیستا اللہ چی دا دن خطا و نافرمانی تینے ہو شی دا تی توبہ و باسین اللہ تعالی ورد فور المخشش کی ماب کئی بیا اما یبلغن اندکل کبر آحدهما تو ارسی کی یوتن که اورسی اندکا ما پی حیاتی که بجونستا که اندکا ما نا دا پی حیاتی که که اورسی گی بجونستا که بڑاوالی تا یو تن دائی او کراو ما یا دوارا مول پلار دی بڑاکان شو یو دی یا دوار دی او تاو مندل نفلا تقل لاؤ ما او فیل بس مو آیا ای توف آئی تبا اوف نوی دا اوف مانا اغا شی جاد دلالت کی پا معمولی خفگان مانی معمولی دی خفگان خبر با مای دنکی جکل آئی تا اوف نا جایز دینو دای وحل تکول آئی تبی عزتی دای کنزل کول دا حرامی دی بالکل ولا تنهرهما امرت عائلا وقل لهما قولا كريما او آیا اغای دوارو تا او اینا عزت من لا عزت خبری ورتا کوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة او نرم کائی دوارو تا وزری دا عجزی دو وجد مهربانینا دا کنایت انتہائی شفقت و خدمتنا دا آئی دوارو سمامل شفقت کو دا آئی سرا دا آئی دا پارا خدمت کو وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا دیکھ اشارہ دی طرف تا چی اولاد دا مور پلار سمرم خدمت کو کیو حق دا مور پلار نشی برا کولے مور پلار حق نه برا کی دا دعا دی مولا کی جدا قائم مقام دا آئی دا خدمت تو نا دی مولا کیو دا آئی سرا سرا دی آئی لدعا کانی مغاڑی یا رب ارحمو ما یا روز ما رحمو کی بودی دوارو بانلے کما ربانی صغیرہ لگا سعی جدی دوارو پرورش کرے زمان پا ماشو موالکے دا دعا با مولا سرکے خدمتونا با مولا کے آ خدمت بڑی رم نگرنے بلکی دائی سرس مول پلال دا دعا واری ربکم آلم ما پی نفوسکم دا اشارت اخلاص و نیت دا نیت اخلاص تا اشارہ دا رب ستاسو عالم نے پاسوانے چی دی پا نفسن استاسو کے ستاسو نفسن کی چیسی دی پائے بنے اللہ تعالی عالم نے ان تکونو صالحینا گئیو اتاسو نیکو کار نفائلنہو کانا للعوابینا غفورا پس یقینن دا اللہ تعالی چے دے تو بیستن کلارا برکن اکون کے مانا ان تکونو صالحین کئیو اتاسو نکال نشی اوابین و تکونو اوابین اوابین شی مانا را گرزیدن کی جوڑ شی اللہ تعالی تا اوابین چاہتا ویلے کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائیو ہم اللذین یذکرون ذنوبهم فی الخلائے تو حمید ابن عمیر نے نقل کلے لے و ادا خلق دے اوابین چاہی پا سکھ نئی خلاق اخفل گناہو نرائیات کی سکھ نشترے یو آزین آز دے انو دخفل گناہ رائیات اکلا ویستغفرون و بیدائی گناہو نبکن واری اخفل گناہ رائیات کی و بیدائی نبکن واری دی تاوہ ویلے کی وآتی ذل قربان حقہ والمسکین و ابن السبیل او ورکی اقبلوانو تا حق دایو مسکیانو تا مسافرو تا ولا تو بزر توزیر و بیزا خرچ مکو پزلو لا تو بزر بیزا خرچ مکو توزیر پزل خرچ کولو سران زکا ان المبزرین کانو اخوان شیعتوین یکنن دی ابیزے خرچ کون کی آئرون شیطانو بیزے خرچو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی الانفاق بغیر حق دا شریعت دا حکم نبی غیر پا ناجائز زینوں کی خرچ کول دا بزر دے او دا شان امام نے کثیر دا قطاد رحمت اللہ علیہ نقل کری دی آئی او سڑے دے آخ پل طول مال راواست طول مال آئی او روایت کی دا آئین رازی او سڑے دے دا آد احد مر مال دے دا ټول مال دا واغستو دای په حق کې خرج کو د الله په دین باندې ولګاو شریعت په کارونه ولګاو نو لم یکن مبذرا دې ته مبذر نه ویل کی په ذل خرجه او کو د چرتا یو چټا کوي دو چټا کوي شی خرج کو بنا جائز دې کې پدا سي زې کې جهاد شریعت دای جاز نه دی ورکلنه یکان مبذرا قطاد رحمت الله علیه نقل دی دا وی بزر دی تویل کی النفقتو پی معصیت اللہ گناہ بکار کی خرچ کول دیتا بزر ویل کی بزر بنکی یکا ان المبذرین کانو اخوان شیاطین یقنا البذر کونکی چی دی دی آئی رون دی شیطان دی شیطان نقبل رب ناشکرا بل رب لوی ناشکرا دی و ایما دور زلنا عنه ابتغاء رحمت من ربک او کتو مخواڑی دی دیونا دی پار در تولو در رحمت در ربستا تر جوها چی دو میسا دی دائی فقل له قولا ميسورا وايدا وين آسانا لم يفستي خبر آيتك ولا تجعل يدك مغلولة مكي داوي الولاة بزر بزر ونك وز بزر دامان ندر چيدا اخبر لاس دي ترلية سوى وغزوا ايو روپي چيدا آد حق ببارك ابن خرج كي ان پاق بي سبيل الله منك ترغيب ورکي آيتا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك او مگر دو لاس پل تړلې شوې دی خپل څټا مان لاس دې چې مگر دو لک لاسونه چې څټ دا چې او تړلې شي او عین لاخر چې دی بالکل بند شي دا کنایت د عدم الانفاق نه مان دا چې مګو چې یو روپۍ نه خرج کې ولا تصدها كل البس او مو پرنی دل را په پورا پرنی ستل سرا پاتا خدا ملوم مسورا یعنی کی بنی تو ملامت کله شو استو معنا مسور المعنا نادما الا ربك يصدر الرزق لمن يشاء ويقدر یقنا رب ساج پر اخر رزق چا جوړه او تنگي الله کو کرا الا كان بعد خبيرا بصيرا یقیناً دا اللہ جے دے ببل نگاہ و قلوبانی لیدن کے خبردار لیدن کے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ دی زینا یہ حکم سلویکتم آیت پورے دریم سی ذکر کے لی دب العذاب یو یہ ذکر کے وَلَا تَجَعَلْ مَا اللَّهِ إِلَاهًا آخر اللہ سر شریک مو جوڑوا دم اي احسان کو وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه احسان کو بدرین دای چې کله احسان کې نو پای کې ځان د ظلمونو زیتی نه بچو ساده ځان ظلمونو وکړه دریک دې یو کم سلو یو کم پر دریم ذکر کړي ولا تقتلوا اولادکم او موجه تاسو اولاد بل رخصیت املاق د یری دولګینا دا خطاب چې دا دې مالدارانو ته مالدارو ته خطاب دی ځکه اوس سره خشیت راوړی دی ځکه په الحال پای باندې ولګ نه یې او نه پای باندې تنګي درې ژ کوي خو اولاد دې ډېر نه وځي چې آینده کې به مونږ څخرو او سورې انعام یو سل یو پنځوستم آیت کې خطابو فقیرانو ته هلته خشیت نه راوړی هلته من املاق لا تقدروا اولادکم من املاق نحنو نرزقو و ایاغو من رزق ورکو دیوتا همو تاستا تاستم رزق ورکو دیوتا ایلنا قدلو کان خطان کبیرا یقنا وجل دی چی دا خطا دیر غٹا اولاد وشنی دا غٹا خطا و غٹا گنا دا ولا تقرب الزنا ایلنا کان فائشتا و ساس سبیلا او منی دیگه زنا تا یقنن دادا دیر بیائی زنا تا نزدیکی گا من مانا زنا کول لاسکر زنا اسباب تم نزدین شن او دا سد دلی زریع دا دیر پارا چی زنا چی کمی لار دیا اٹو ری بندی شن لکا ابتدا دا زنا چی کی نظر نظر نکی گی اول انسان چی آ نظر ہو کی چاوانی دائن نظر پریوزی دیو نصور این نور کی بوئی اخبل نظر بکر ساتھ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مؤمنان سڑی دی کو مؤمنان کھجی دی نوای نظر کد ساتھ اکلا بیا ان نظر پریو دی نو دای نہ رستو خیالات راز عزت جی نظر اولگی تو فورن اخیالات دزمن او باسا دیو نہ حدیث کی راضی کله یو سړی دی دا نظر اولګیت بچاو نه دا نه زړه کې خیالات پیدا شو او دا شادي سوزه سړی دی واده والا دی نه کور ته دی چې په کور کې خپل ضرورت پوره کړي مشکات کې روایت راځي کتاب نکاح کې نو دا نه رسو به زړه ته خیالات راځي یکله زړه ته خیالات راځي نو دا نه رسو دا خپل مقصود او مطلوب د حاصلولو کوشش کوي بیا به د زنا ته زنا د پاره بزي د دې نه شریعت وی لا تقربوا الزنا زنا لا سکے چدائی کم اسباب دی نو آئے تو ہم نے نزدے کے اسباب انہوں میں امزان ساتے انہو کان فائشتن یقنن داتا بیہا یو دی رب دلار ولا تقدر النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق او موجدن تاسو النفس آج حرام کری دی اللہ وجل دائے الا بالحق مگر پا حق سرا سب واجننا او په حق باندې وجل ایدری جرمونو چې کوم مخکې ذکر شوی حدیث په بناوان دي یو دای سو کنا حق عمل کنه بدله کې وجلې کې دین دای شادي شوده سره دی او زنا او کل نو رجم کولای بشي او دریم دای چې مسلمان نه مرتد شو جماعت د مسلمانانو پرې کوو کافرانو سره یو ځای شو دا وجلې کې ومن قتل مظلوما او سو چې وجلې شو مظلوما فقد جعلنا لولي یقینا ګرځول له موږ نه پاره د وارث دا سلطان اختیار سلطان نه مراد یا قدرت د قصاص ده په امداد د بادشاہ سره چې بادشاہ به مدد کوي او دا به قصاص اخلي یا سلطان نه مراد حجت شرعی د قصاص ده پاره ولا یصرف القتل زیته به نه کوي په وجلو کې زیتے بنا کئی زیتے بے پا دری قسمان دی زیتے دے پا قتل کی یو دارے چکم سڑی مرک کرے دے دارا ولگی یو دا آغن علا و بل سوک ملکی دا بنا کئی اکا قتل یو کس کرے دے وادے بیکارا دا لارش یو پائی قبیلو آئے نصب کی دا کار سڑے اگر یو آ ملکی انا حق قتل لے دا سی بنا کئی دین دای چې قتل نه د یو په بدل کې ودو نه وژني لکه ردنه یو وجلې د داراولګي یو دای په بدل کې دنه دوه مړ کې دا چې ونه کی دا زیته ده په قتل کې دریم دای چې بعد القتل به مسلمان نه کوي لکه دا قتل دا وجل د حق مړ کې او دا نه رسو شي دا وګونه کټګي دا سپېمه کټګي دا شوند کټګي دا علالي کې دا بے عزتي ولو کې دا زور سره نه کوي مسلمان نه کوي انه كان منصورا يقنل در سامد كشير ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن امر دي کے مال یتیم دا مار پاتری قانی جی دا خیستا اصل من شران خیستا ادای سورہ انعام یہ سلطو پنزو استماعات کی ذکر شو حتا یبلغ شدو تر دی چورسی کلکواری جو عمر خپلتا لکشو نه دی نو مال حفاظت کو او چې کله بلوغ ته ورسی نو به مال د یتیم راوالو آتی والک واوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا او پرواله کوي په لوز باندې یقین د لوز بار کې وته پوس کې شي کم لوز او وعده کړی دا بار کې وته پوس کې واوفو الکیل اذا کلتم او پرور کوئی پیمانی لرخ کلچی تازو پیمانی کوئی وزنو او طول کوئی بالقسطاس المستقیم با طرح برابر بننے قسطاس المستقیم مانتا ہے چی اتل دا پائے بننے طول کوریشی پائے کی او لرگی پا طرح کی دو طرح پونو تا یو طرح پوبل طرح تے چابڑے اس دار چلو کی چی پائے کی موٹے پائے کی وے پای کی جیو طرف تا معمولی لاس کو کنو پای کی کلوگان سیرون والی شوی وزن کے نو دا سبان نکے بلکی بالقسطاس المستقیم باطل برابر بانے کے مستقیم من اللہ دی لائے وجاج پیچ پای کی سکو گوالے نہیں ذالک خیر و آسن و تاویلا دا دیر دیر بہتر و دیر خستان جام والا دیر بہتر دیر دیر خستان جام والا دے ولا تقف ما ليس لك به علم امو پسې کیه پای خبره پسې جنسته تعالی ر پای باندې علم پای باندې علم نشته. عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل دي لا تقف ما ليس لك به علم معنوي اداره لا تشهد الا بما راته عيناك وسمعته اذناك ووعاه قلبك. یشی شهادت ورکه د گواہی ورکه گواہی بنو ورکه امر داغی چستا ستر گواہ صحیح لیدلی وی او بیا ستا غوګونو دا خبره صحیح اوریدلی وی او بیا ستا زلچه دا پورا محفوظه کلی وی اسه په اٹکل باندې شهادت او گواہی نور کې. تفسیر سراج المنیر کې الا تقو معنا لا تغز بچاون دی او تهمت به بچاون نه لګي بہتانو تحمدنو بچا بندنے لگے. درم قول اللہ اللہ تقف مالے سے لگے بے علم مان لا تتبع بلا دلیل ان پل اعتقادیات دیں اعتقادیات دی دا قائد و مسائل دی نفائے بسی وزون تخمینے گمانلو بسی ونن روانے گے زمان خیال دارے. قطاده رحمت الله علیه الا تقف ما ليس لك به علم ددی مطلب اداره چ لا تقل رايت بالكتاب وما رايت ستانه څوک د پوسو کتاب ال ده ته یو قسم مو کی دا خبره ما په خپل کتاب کې لیدلې ده او کتاب دا کتاب سره نو ما اوریدلې نور دا نه خبرم نه داسې بنوي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا یقینا غوګونه اوس ترګي اوسلونه د دې ټولو مبارک دار چان تپوس کې دي شي د غوګونو تپوس بګي د غوګونو تپوس بګي د سترګو تپوس د زړه تپوس شي دي استعمال څنګه شوو. ولا تمشي فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا او مگر د پزما ګوان نه مست مرحل مستی کون کے تکبر کون کے مومنان صفت کے گرکلی سورہ فرقان درش پہ اعتماد کے ویمشون علی الارض ہونا آئی مستی سر ازم کون نے نگزی تکبر و غرور کے انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا یقنان تجی خامخان نشیش دولی اسمکی لرو خامخان نشیش دلی غرون تبو گدواری چی سمر تکبرو کی دسمک دا اللہ نشیش دولی کل ذالک کان سیوه عند ربک مکروہ دا ټول پدی کی خراب کارون استا رب بنیز باندی دینا روا مکروہ چکرہ مطلقان ذکر شی مراد دی فرد کامل وی حرام دا ټول کارونه ستا پر رب پنیز باندې ناروا دي دا مکه چې ذکر شو ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه دا تفسیر د آیت د سوره نحل کې ویل ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه یوصل پنځشتم آیت کې ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه داری داری نا چه وحی کری ده تا درب ستا دا پخو خبرنا حکمت دا خبرنا. ولا تجعل مع الله اله آخرا او مگنا دا اللہ سرا اله بل اللہ سرا بل الهو نگنی فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا فسواب چولیشی جهنم تا ملامت اکلیشو او رتلیشو جہنم کی بدی واچ ملامت وی بیا اب اسواکم ربکم ملونیل دیات کی زجر و زورن دا پاشرک بالملائکہ واندی آیا غورکلی دی تاصل ربستاو پا زامن سرا واتخزا من الملائکہ دی ناسا نیولی دی دا ملائکون ننا تاسل زامن در کی تاسل زامن سره غورک لے زان لے نونو غورک لے تاسل سورہ نحل کی مترشی وہ بندوستم آیت کے اور سورہ صافات کی ممراشی یو سل یو کم بندوستم زخروش بارا سم آیت اِلَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا یقیناً تاسو خام خام وائے وینا دیر لوید گناہ چې الله د دا نسبت کوئ د نونو نسبتونه الله د کوئ ځان له یو شی نه کوکې الله ته نسبت کې دا ګناه ډېره غټه خبره ده. ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا دیات کې زجر په انکار د قران باندې. ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا یقینا بیا بیا بیان کړی دی موږ په دې قران کې توحید لرا د دې پاج دی پاندو نصیحت وایي. صرفنا لپاره مفعول چې ا مقدر ما صبر صرفنا التوحید فی هذا القران موږ چې توحید او وحدانیت مسله چې ام بار بار چې بیان کړی دی وما یزید الا نفورا نزه دې گئی دیولا مار نفرت دا الله وحدانیت یو وای مسله دې کې بیان شوی دی او چې کله دا مسله بیان شي دیو دا نفرت نورم زیاد شي منین. قل لو کان ما هو آلهت کما یقولون اذا لبتوا الى ذل عرش سبیلا دارد پاشرک فی الالوهیت باندې توردوا کچر توی د الله تعالی سره نور الیا له سنج دی وای اسنج دی د الله تعالی سره نور الیا غنی کچر تداوی نو اذا لبذو الی ذل عرش سویلا دغه وک خام خال ټول به خال دارش دلار دا د مطلب دی یو دا دی چې دا معبودان د الله سره شریک ګڼي د چر د دی د الله تعالی سره شریک وي واقعي نو د الله نه به د خپل حصې مطالبه کړی ځکه شریک چې دی خپل شی ونه پرېږدي نو دی د الله تعالی سره شریکان ګڼي د چر دا واقعي دی شریکان وي نو د الله نه به مطالبه کړی وي او چې کله مطالبه د خپل حصې د خپل شیش شروع شي به ضرور جدال جنگ پیدا کی اگر دې تایید دا سورې مومنون یو نوې 91 نمبر نه معلومیږي دا دم دا چې دا بیان د عجز داله هو د دې او د لو کان ما هو علیه تن کما یقولون چې د مشرکان المنګ د دې الها او بندگی زګه ګو زګه دا حول شفاعون عند الله سوره زمر کې امراج ما دا بوزم الا ليقربنا الى الله زلفا وي موږ د دې باندې لګي ځکه ځکه دا زمو شفاعت یې زمو سپارښیان لې او دې موږ الله ته نږدې کوي ویل نو دې کې عجز دای دې چې تاسو آش با غنئ لازم خبره ده چې څوک شفیع وي نو او به الله ته نږدې کټ طرف کوي سپارښت به د الله په نسبانه کوي ګره الله ته نږدې کټ طرف کوي اسو جن ذکر طلب کوي غیر د نو اخو الہ نه ای الہ نشی کړه غدا برا شدې سورۃ 55 آیات کې قل لو کان ما هو الہ تل کوا یقولون تور تو واز چر وې د الله سره نور الہ لګ سین دی وای نو خام خدا وکې لټولې خاون دار استلار سبحانه دی آیات کې زجر دې پاس شرک باندې او تردید کې شرک سبحان او پاک د الله تعالی دنیولو د شریکانو الله شریکان نډیر پاک دی وتعالی ما یقولون ډیر چدې دای دی وای علو کبیر خپل وی ډیر سرا لا شریکان نډیر چدې تسبح له السماوات والسبع والارض تسبیح و اید اللہ تعالی را اسمال نو و اسمکی یا ہو اللہ دا پارا تسبیح و اید حقیقتا ولیکن لا تبقہون تسبیح و امرست بوئی او یاد آئی چرائی دا حالت دلالت کئی دلالتا تسبیح و اید مانا دا آئی دا حالت دلالت کئی بدیوانی جدید اللہ پاکی بیانی ادای جمعه کې د شه جماعتادو کې الله را قوت پیدا کړي چا تسبیح او پاکي بیانې د الله تعالی کعب اغرون دی که آسمان دی که آزمکی دی که ونی دی که آگڑی دی دا طول دا اللہ تسبیح و پاکی بیانی مکی وقرت دی شوی دی سم قصد قلوبکم من بعد ذالک وحیک الحجارت و شد قصوا و این من الحجارت لما تفجر منه الانحار گٹی چی دی دا اللہ دا یہ رینا زنی جاڑی داینا دیری اوبر آروانی زنی آئی چی داینا لگی را آروانی و زنی آئی چی دا اللہ دا یہ رینا ویلن را رگڑی و این من شیئن اللہ یصبحو بحمدی او نشتر ایچی و شیئ مرزا چی تسبیح دا اللہ صلت حمدنو دانا لیکن نپوی گی تاسو پا تسبیح دائیوان لے إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا يَقِنًا دَيْدَا اللَّهَ تَرَى صَبَرْنَاكْ بَخَنَكَ وَنْكَ وَإِذَا قَرَوْتَ الْقُرَانَ دي آيات کے زجر ورکی پا انکار دا قرآن من دي او کلا جتل ولی قرآن لرا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة نو پیدا کنو پا منستاو پا مندائی کسانو کے چیمان نلدی پا آخرت باننے حجاب مستور پردی پٹے دی آیت ان دو مقصد دی یو دائی چی تکر قرآن لولے نستاو دی پا منست کے پردی حائلی چیمانا پردی دا زد و عناد و جال جہل پردی وی دا عناد پردی دا زد لکه ار سمن انتر اللہ کتاب ولوری خودی بانی اثر نکئی لکه دیو پزنون باندی زد حسد کینی جالت پردی پزنون راغلی دی یا حجاب مستورن مراد حجاب حقیقی پا طریقی دی خرق عادت سر مند آیا چکلت دا قرآن لولی از قرآن لسلو وکی دی تا تا ارادر ضرر وکی ضرر در رسول غواری نجعلنا بینکا و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرت حجاب مستورا پر دی اللہ ایسا پٹی بیدا کمان دا قرآن والا نینی کنی قرآن والا تا ضرر رسول و کوشش کئی خوال اللہ ایسا سپاو دا ایفمینس کی پر دی بیدا کمانتائی نینا ادا پا طریقی خرق عادت سرے وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا او گرزولی دیم پزنون دوی بانی پردی ایب قهو تاج پویشی پای بانلی اکل نتل ایب قهو مان مانعن ایب قهو پردی مولا پزلمان دی راوستی جا پردی منا کون کی دپوی دو قرآن نا دی آیت کے زجر دے پہ انکار دے توحید بن لے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ او کلا چی یاد کے طرف فل پہ قرآن کے پہ یوالی سرا زمان رب یو دے نُوَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورَا وَعَوْرِ دے پہ شاکان اخبرو بندے نفرت کا ان کے حاصل دے آیت دے چکل اللہ آیت کے چلا یو دے رب یو دے خالق یو دے کارساز یو دے دی نفرت شروع کی دا دیر و آیتونو کی رازی رسط و براشی سورہ سوافات پینزے در شمایات کی چکلت اللہ ترا پیو والی سر یاد گنو دا مشرکان خفشی دا شن سورہ سوافات پینزم آیات کی دا رنگی سورہ زمر پینزے سلو اکتما سورہ حامیم مومن دور سمایات کی نحنو آلمو بما یستمعون بے من عالمیو پانیت بانلی جدی غوگ دی پائے ایزی استمعونا الی کل جدی غوگ دی تاتا دی آیت کی زجر دی پہ انکار دی رسول بانلی اللہوی دی چی تاتا بکم نیت باندی غوگ دی نوز پائے بانلی خبری ما و ایزم نجو وکر جدی جرگی گئی ایزی قول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وای ظالمان تاسو داویدانی نه کوي الا رجلا مسورا مار دی جادو یو سړی جادو کړی شي یا مطلب دا چې تاسو تابعداري کوئ دا سړی چې پاوه چا جادو کړي له وانتو آثار به تاسو دا خبره منه یا دا سړی چال رسار دے سار دا توري ته ویل کی مانه د سړی چې خوراک کا کې تاسو ان بشر دی تاسو دا تابعداري کوئ دیمه یو سوال لازم سوال دا چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی دی دا حدیث ګرازی بخاری کې روایت راځي لکه مشرکانو دا ویل چې په نبی باندې ان تتبعون الا رجلا مسحورا دا خو ای به صحیح ویل جواب دار دا اعتراض په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کفار مکه له طرف نه دا په مکه کې چې ان تتبعون الا رجلا مسحورا دا د مکه خبرې دي او جادو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې شوی دی نو مدینه کې شوی لبی دم ناسم او دا انونو کړو انظر کیف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا اور وګور سئ دی باندې تعالی صفاتونه د بدای الامثال من صفات د بدای نو فظلوا فدی گمراه شو نو پس طاقت نه لئی د سمیلاره سبیل المانا دا حق الاره وقالوا اذا قلنا عظاما ورفاتا جاعت کے زجر دے پہ انکار دا باس بننے او دا دو پنز استمایت پورے وقالوا اذا قلنا عظاما ورفاتا اوائی دی چکل شمن گاڑو کی یو زر زر رزر رزر شو ائنا لمبعوثون خلقا جديدا ائ مون با خان خرا پر تا کول شو په پیدائش نوي دیو چې کله مون اډوک شو زره زره شوم به دوباره ژوند کی انکار کی د قیامت نه دا شان سوره یاسین وو پنځه وو او یایم کی مراشی سوره صافات 14 کې چې دی ویل چې کله مون اډوک شو مون زره زره شو خار شو نه مون به دوباره ژوند کی الله او قل دور دوا کونو حجارتا شیطا سو گٹے او حدیدا یا اسمنے او خلقا یا مخلوق بل مما دائنا یک برو پیسو دوری کنچے غٹوی بسینو ستاسو کے گرانو یک برو پیسو دوری کن گڑا شیطا اسمنے یا بل یو مخلوق چاستا بسینو کے گرانوی اللہ ممخام خارا جندی کئی نو پس یقولونا ما یعیدونا زر دے چوائی دے چوائی بدی چی سوک دے چی منگلہ برا پورتا کی صبح ہم دوبارہ جوندی کے قل اللہ دی فترکم اول مرہ تورتو ہے آزاتو چی پیدا کری ہوئی تاسو اول زل آزات ممرا جوندی کی چی اول زلی تاس پیدایش کرے دے لفظ این غزون الی کروسو و یقولون مطاو پس در وی چی خوزی بتا تا سرون اخفل ہوای بدای چی کرا بای دا زچ راجوندی کئیم نو دا جن بکرے طریقی دا احتیزا و ٹوکو سر بوئی قل آسا ای اکونا قریبا تورتو ہے نزدی را چیوی دا دیر نزدی چی قیامت راشی اللہ بم تاپورتا کئی یوم یدعوکم پای ورز بامنی چی را بلی بتا سلرا وَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ پس قبل کیا وکوئے تاسو بِحَمْدِهِ مانا بِقُدْرَتِهِ دو قدرت دا یوم ادعوکم چکل تاسو تاوازو کی مانا دا چکل شپیلی او احلیشی شپیلی دا پار دا باس او احلیشی نطول برازی بیا یدا چکل دا حشر دا پار آوازو شی نطول برازی عدی صورت کی براش یو اوی آیمات کے او سور ایروم کی براش پینزی اجتماعات کے پتس تجیبونا بی حمدی پس قبل تیاب کے بی حمدی دا قدرت دا ما قبرن براوزے وتظنون گمان بکے اللہ لبستم اللہ قلیلا جو وقت نئے ترکلے ماں تاسو ماں ڈیل لگا لکشان وقت تیر کرے. وقل لعبادی یقول اللتی آسن ان شیطان ینزعو بینو ان شیطان کان للانسان عدو مبینا. دیاد کی دعوت دے توحید طرف او اوائی بندگان سماتا یقول جوائی آجی وی خیستا یا قل دیکھ خطاب دے مومنانو تا چه مومنانو چکرا تا دعوت ورکوی دے مشکانو تا نب خیستا طریقی سر بیان کوئے آسی نا شیطان ستا زبمین کی فساد پیدا کی ان شیطان انزو بینو دعوت ورکے مشرک تا بیدینا تر توحید نو آو خیستا بیان زور کے یادار دی قل عبادی کے دیکی دعوت دا توحید دی دا مشرکان تا پس دا خباستو ذکر دا خباستونو دا آئینا اولی داری خباستونو ذکر جی قرآن نے انکار کئی رسول نے انکار کئی قیامت نے انکار کئی عبادی نو مراد بیا مشرکان کافرانوی اتایت ہوا قل لی عبادی او اے پیغمبر چاہتا چا داو کئی زمال بند تو ایت سوا یقول اللہ دی چو دیوائی آغازی آخزن شا خیستت خیستت شر کلمت توحید آئی دیا کلمت شرک جائی پری دیوائی دیا خیستت کلمت ویما کلمت توحید اللہ دی وی اِلَّا شَيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِلَّا شَيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا یقنا شیطان چھے پساد رولی پمین زدگی یقنا شیطان چھے دے انسان لر دشمن کارا کارا دشمن لے ربکم آلم بکم جاہد کی دلیل عقلی علمی پتوحید دلابان ہے رب صاحب دے عالم نے بتا زبان نے کہ اغاڑی نور حمو کی بتا سو کو واڑی نہ صاحب بدر کی تاستا وما ارسلنا کا علیہم وکیل نہ لے گلے ہوں تال پای وان دی ذمہوار تو پای ذمہوار نے وربک عالم بمن فی السماوات والارض اور رب صاحب عالم نے باجا وان نے جدی پاس مان لو کہ بسمو کے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا أَوْ يَقِنَ الْخَرَا وَالِي وَرْكَرَهُ مُنْ بَعْضِ پِغَمْبَرَانَ تَبُ بَعْضُ بَنْلِي حاصل دا آیت دا ہے سمکنا مضمون را روان لئی اشا يرحمكم و اشا يعذبكم اگر سائیں چی رحمت دا بازو پارا و عذاب دا بازو پارا دا سبب دا پارا دا تفریق جدا والی یہ بزنو باندے اللہ رحم ہو کے و بزنو دا عذاب ہو رکی دانگی دا تفریق دا جدا والی فضیلت بھی ما بین ہم دا موجود دے پمین دا انبیاء ہو کے ہم بحسب المراتب دائی پا مرتبو کے پر دے یو نبی تا اللہ تعالیٰ پا بل پاننے وروالے ورکلیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَارْكَرَهُ دَاوُودُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزْبُورَ كِتَابَ دَاوُودُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سره زبور ذکر کړي دغه اشاره د فضیلت د الله په نسبت نه په وحي او په علم سره ده اپ کتاب سره ده نشيب بادشاہ سره زګه داوود علیہ السلام چې دا بادشاہ هم دی وهم براتل چې کې دی چې داوود علیہ السلام درا فضیلت ملاو شو دا په سبب د بادشاہي سره دا بادشاہ دی نو دفر دا وهم یو کلا چې الله په نسبانه بادشاہي دومره بهتر ان له سمره فضیلت والا شی چې وحی او علم او کتاب دی زګه ال واته نه داوود زبور اولیدو الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا دی آیت کی رد پا مشرکین بالجن او بالعباد الصالحین من دی تورتا ہوا او دو اللذین زامتم رامدت سو آیا کسانو تا جتاو پی گمان کاؤ ما سواد اللہ نا عبداللہ بن عباس نے انہوں فرمائی دا آیت دا ببارد آچا کی چار رامدت سوئی ملائکو تا عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام تا زنی وی دا آیت ببارد بوتانو کے سوک جو دا بوتانو بارد کے قرآن تحریف کئی عبد الله بن عباس نے فرمایا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا دا آیت چه دا فبارد هغه چا کړي چای را مدد شوی ملائک وتا عزیر علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته دا یې دویم قول دا آیت چه دا الذين زعمتم من دونه دا یې طائفه دی او جنات یې وړلوا چای ایمان راوړلو او ای بیا اولیاء الله وغرذل وسار اولیاء الله اول جنات خلق ودای بندگی کولا خلق ودای نه پنای غوختلا او دای عبادت بیکاو او چکلا ایمان راولدا بیریان ای اولیاء الله وغرذل بیا تاسو ای دواز وکین ولا یملکون کش بزر یان کو پس واغدار نه در کولو د زرستاونا ولا تحویل لون بدلولو مانا دا چې نه ستاسو نه بالکل یا دا مصیبت لري کولای شي چې ستاسو نه لري کی او نه دا شي کولای چې ستاسو نه لري کی او په بل چای راوونی اولائک الذین یدونا هغه سان چې دی آی درامدت شوای یبدعون علی ربهم الوسیله دای نزدې کوي نزدې طلب کوي خپل رب ته نزدې کده الوسیله معنا القرب ایوه اقرب چې کوم یو د دې وړې نږدې مکه آیات کې دا عجز بیان شو دا معبودان په اعتبار د نبی د تصرف سره چې دای د تصرف نشته چې چا مصیبت لري کولای نشي د آیات کې دا عجز بیانې په اعتبار د عبودیت سره پای کې درې اجزاء دي محبت امید او خوف اې دا ټول پکې یبدعون علی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته من ذاتی رحمت دا رحمت امید ذاتی و یخافون عذاب الا عذاب ربک کان محصولا او یریږي دا عذاب د الله نه یقین العذاب درف ساجدا یې رکی دی شي محصولا معنی دا نه یې رکی دی شي سوری معارش کی عمرہ شیط اجتماعات وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا او نشتی یو کلی والا چی منگ یو حلاکون گرائے مکی دورز قیامتنا او معذبوها یا عذاب ورکون کی وائیت عذاب سخت قرین مراد نافرمان و مشرکان دی ما مشرکان وی بی دین ای ایله موږ عذاب ورکو لکه سوره طلاق اتم آیات کې دا سرازی راشن سوره احقاب کې وشتم اته اشتم آیات کې دا سي مضمون راځي سوره یوهود کې تیر شي یو سلی یو کې قرینه مراد قریه نافرمان مشرکان ودا وای من قریه تن او نشته یو کړي مان نافرمان مشرکان الا نحن مولکوها مرداش و علاکون کیو دائب و رزد قیامت مخید قیامتنا او معذبوها عذاب شریعہ یا عذاب ورکون کیو ایتا عذاب سخت کانا ذالک فی الکتاب مصورات دے دا پا کتاب کی لکلی شوی کم عذاب اللہ تعالی ورکی نا پا کتاب کی لکلی شوی